الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون سورة البقرة صورت میں اللہ رب العزت چار مسائل کا تذکرہ فرما رہے ہیں. پہلا مسئلہ اثبات توحید. اللہ رب العزت کی وحدانیت کا مسئلہ کہ اللہ اپنی ذات اور صفات میں تن تنہا اور یکتا ہے. دوسرا مسئلہ اثبات رسالت. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا مسئلہ کہ آپ اللہ کے برحق پیغمبر ہیں, خاتم الانبیاء ہے, مامور بہ من اللہ ہے. تیسرا مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ, اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کافروں سے جہاد کرنا. چوتھا مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ تعالی, اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے مال خرچ کرنا. مضامین کے اعتبار سے سورت چار حصوں پہ مشتمل ہے. پہلا حصہ 100 آیات, دوسرا حصہ 176 تک, تیسرا حصہ 253 تک, چھوٹا حصہ 254 سے اختتام سورت تک. ان چار حصوں میں بالترتیب یہ چار مسائل زیر بیان ہیں. پہلا حصہ جو 100 آیات پہ مشتمل ہے, اس میں 3 ابواب ہیں. پہلا باب 20 آیات, دوسرا باب 21 سے 39, تیسرا باب 40 سے 96. پہلا باب جو 20 آیات پہ مشتمل ہے, یہ اصل میں تشریح ہے سورۃ فاتحہ میں ذکر کردہ 3 گروہوں کا. انعمت علیہم سے مراد مومن تھے, مغضوب علیہم سے مراد کافر تھے, ظالم سے مراد گمراہ منافقین مراد. ان 20 آیاتوں میں اللہ رب العزت ان 3 گروہوں کا ڈیٹیل اور تفصیل فرما رہے ہیں. مومنوں کی 5 صفات, حکم دنیاوی حکم اخروی, ایمان بالغیب لائیں گے, نماز کا اجرا کریں گے, مال خرچ کریں گے, قرآن اور کتب سابقہ پہ ایمان رکھیں گے, آخرت پہ یقین ہوگا. دنیا کا حکم اولئک علی ہدی من ربہم, ہدایت والے بن گئے. حکم اخروی واولئک هم المفلحون, جنت میں داخل ہوں گے اور جہنم سے بچ گئے. دوسرا گروہ مغضوب علیہم, صفات ان الذین کفروا انکار کرتے ہیں ضد اور عناد کی وجہ سے، حق کو چھپاتے ہیں ضد اور عناد کی وجہ سے، لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے، حکم دنیاوی ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اسباب فہم کو اللہ رب العزت نے ان لوگوں سے سلب کیا، حکم اخروی ولہم عذاب عظیم، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا سے تیسری گروہ ظالم مرابطین، پہلی صفت زبان پہ ایک بات دل میں دوسری بات کو سمائے رکھی ہوئے ہوں گے، زبان سے اقرار ہوگا آمنا باللہ وباليوم الآخر مگر دل میں وما هم بمؤمنین، دوسری صفت یخادعون اللہ یہ دھوکہ دینے والے لوگ ہوں گے، تیسری صفت سمجھنے کے اعتبار سے وما یشعرون یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے، چوتھی صفت فی قلوبہم مرض مرض منافقت میں یہ لوگ مبتلا ہیں، پانچویں صفت یکذبون جھوٹ بولنے والے اور جھوٹ کرنے والے، چھٹی صفت وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کریں گے فساد، فساد کو نام دیں گے اصلاح کا، ساتویں صفت وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، مومنوں کو بیوقوف کہیں گے، آٹھویں صفت لا یعلمون ہے جاہل ہے، نویں صفت انما نحن مستهزئون مومنوں کا مذاق اڑائیں گے، دسویں صفت فما ربحت تجارتهم فما ربحت تجارتهم، دین کو یہ لوگ تجارت کر کے کریں گے، منافقوں کا دین تجارت ہوگا، فائدہ کریں گے فائدہ نہیں تو نہیں کریں گے، حکم دنیاوی منافقین کا وما کانوا مهتدین گمراہ ہدایت والے نہیں ہے، اور حکم اخروی ولہم عذاب علیم ان لوگوں کے لیے عذاب دردناک ہے، ان 16 آیات کا نچوڑ اور خلاصہ تھا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، یہاں سے اللہ رب العزت پہلی آیات میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا تھا ذالک الکتاب قرآن، تو قرآن سے متعلق تین جماعتوں کا تذکرہ کیا گیا، ماننے والے، انکار کرنے والے، زبان سے مانیں گے اور دل میں انکار کریں گے، یہاں پر جو منکرین قرآن کے دو گروہ ہیں کافر اور منافق، ان کی وضاحت کرنے کے لیے اللہ رب العزت دو امثلہ سے ان دو جماعتوں کا کی وضاحت فرما رہے ہیں، دو مثال قرآن اور منکرین قرآن کے لیے اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں، قرآن میں اللہ رب العزت علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں 40 کے قریب جو ہے امثلہ ذکر کیے گئے ہیں، 40 کے قریب امثلہ ہے، مثال کیوں ذکر کیا جاتا ہے، عربی کا مقولہ ہے، عرب کہتے ہیں الممثل بلا مثال کالفرس بلا لجام، وہ بات وہ بیان جو مثال کے بغیر کی جاتی ہے اس گھوڑے جیسی ہے، گھوڑا تو ہے مگر لگام نہیں ہے، وہ بیان وہ بات جس میں مثال کا فقدان ہو اس کی مثال اس گھوڑے جیسی ہے کہ جس پہ جو ہے جس کا لگام نہ ہو. تو جس گھوڑے کا لگام نہیں ہوتا جس طرف جائے وہ جا سکتی ہے بلا روک ٹوک. جس طرح لگام سے گھوڑے کو جو ہے قابو کیا جاتا ہے بیان اور بات کو مثال کے ذریعے سے جو ہے کنٹرول کیا جاتا ہے قابو کیا جاتا ہے. قرآن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت امثلہ کیوں ذکر کرتے ہیں؟ یہ اس وجہ سے جواب اس اعتراض اور شعبے کا یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن جو ہے وہ مختلف ہے. لوگوں کے ذہن کیا ہے؟ مختلف ہے. کچھ لوگ وہ انتہائی ذکی ہوتے ہیں ذکی القلب, جس طرح انہوں نے بات سن لی بلا وضاحت اور بلا ڈیمانڈ کیے دلیل کے فوراً آمننا و صدقنا کہہ دیتے ہیں, بس مان لو ٹھیک. انتہائی ذکی لوگ ہوتے ہیں, ان کو وضاحت کرنے کے لیے ضرورت نہیں تھی, بات کرو وہ مانیں. کچھ لوگ اس طرح ہوتے ہیں جو بات بلا دلیل نہیں مانتے, اس کے سامنے دلیل آپ رکھیں گے تو اس دلیل کے بل بوتے پہ وہ اس بات کو مانیں گے. کچھ لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ نہ بات کو ڈائریکٹ مانتے ہیں نہ دلیل سے مانتے ہیں, وہ اپنے پرانوں کی باتیں جو ہے مانتے ہیں. تو اپنی بات کی وضاحت کے لیے یا اپنے بات کو جو ہے مدلل کرنے کے لیے آپ اس پہ جو ہے اس کے پرانے لوگوں کے کچھ واقعے بیان کریں گے, واقعہ کا تذکرہ ہوگا, واقعے کو مانتا ہے. کچھ اذہان اس قسم کے ہوتے ہیں جو دلیل کو نہیں سمجھتے, واقعے کے سمجھنا اس کے علم سے باہر ہوتا ہے. واقعہ بھی آپ نے بیان کیا, دلیل بھی آپ نے پیش کر دی, تبھی بھی اس کو پتہ ہی نہیں چلتا, سمجھتا ہی نہیں آپ کے بات کو کہ آپ کی بات کا مطلب کیا ہے. تو اس طرح کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے جو وضاحت کی جاتی ہے اپنی بات کی وہ مثال سے کی جاتی ہے. کسے کی جاتی ہے؟ وضاحت ہوتی. دو چیزیں, ایک ہوتی ہے کسی مسئلے کو ثابت کرنا, دیکھیے اپنے پاس, ایک ہوتی ہے مسئلے کو ثابت کرنا, دوسری بات ہے مسئلے کی وضاحت کرنا. یہ الگ الگ باتیں, ثابت کرنا وضاحت کرنا. ثابت ایک بات کی جائے گی یعنی دلائل سے, بات کو جب ثابت کریں گے تو کس سے؟ دلائل سے, مثالوں سے نہیں. بات کی وضاحت, مسئلے کی وضاحت وہ جو ہے مثالوں سے کی جاتی ہے. بات کو ثابت کی جاتی ہے دلیل سے, جب بات ثابت ہو گئی دلیل سے تو اس کے بعد اس کی وضاحت کے لیے آپ مثال پیش کریں گے. کچھ لوگ اپنی باتوں کو ثابت کرنے کے لیے امثلہ کا سہارا لیتے ہیں, بیان کرتے ہیں تو وہ مثالیں بیان کرتے ہیں, فلاں مثال اس طرح ہے فلاں مثال, پہلے ثابت کرو مسئلے کو, قرآن اور سنت کے دلائل سے ثابت کرو, اس کے بعد وضاحت کے لیے مثالوں کا سہارا لو. تو ایک ہے ثابت کرنا, ایک ہے وضاحت کرنا. ثابت کی جاتی ہے دلیل سے, وضاحت کی جاتی ہے مثال سے. قرآن میں 40 کے برابر مثالیں ہیں, مختلف چیزوں کی وضاحت کے لیے مثالیں، مخلوق کا عجز، خالق کی طاقت، مشرک کی مثال، اس کے درگاہ کی مثال، اسی طرح جو ہے کافر اور منافق کی مثال، قرآن کی عظمت کی مثال، دنیا کی بے رغبتی دلانے کے لیے مثال، بیان کرنے والا اور بیان نہ کرنے والا اس کی مثال، کلمہ توحید کی مثال، کلمہ شرک کی مثال، سمجھ آ رہی؟ مختلف کے سارے 40 کے قریب مثال ہے قرآن، بیان کرنے کا منشا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، کیوں کی جاتی ہے؟ وضاحت کی، اس سے جو ہے بات کو لگام ملتی ہے۔ قرآن میں خود اللہ رب العزت 3 مقامات پہ مثال کے ذکر کرنے کے بعد، مثال کی اللہ رب العزت حکمت جو بیان فرماتے ہیں قرآن میں 3 مقامات پہ، پہلی مقام سورۃ ابراہیم 13 پارا، سورۃ ابراہیم آیت نمبر 25، 25 نمبر آیت، 13 پارا، مثال بیان کرنے کی حکمت کیوں بیان کی جاتی ہے، بیان کرنے کا مقصد، 25 نمبر آیت سورہ ابراہیم 13 پارا، اختتام آیت کو ذرا آپ دیکھ لیں، ابتدا میں چونکہ آگے سے کلمہ توحید کی جو ہے مثال ہے، تو آخر میں مثال ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، بیان فرماتے ہیں اللہ مثالوں کو، لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے، کس لیے؟ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اس لیے کہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں، کس لیے؟ نصیحت کی، جب اس کو ایک مسئلے کی وضاحت ہو جائے گی تو وضاحت کے بعد وہ اس بات کو سمجھ لیں گے، جب اس بات کو اس کی سمجھ لیں گے تو جو کرنے کا ہوگا ان کو کریں گے، جو نہ کرنے کا ہوگا اس کو چھوڑ دیں گے۔ اسی طرح قرآن میں سورۃ عنکبوت ذرا آپ دیکھیں 43 نمبر آیت، 20 نمبر پارے کا آخری صفحہ، سورہ عنکبوت 43 نمبر آیت، آگے اللہ رب العزت نے 41 نمبر آیت میں مشرکوں نے اپنی نجات کے لیے جو چیزیں پکڑی ہے ان کی جو ہے مثال ہے عجز کی، تو 43 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں 20 پارے کی آخری پیج، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، اور یہی مثال، نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، بیان کرتے ہیں ہم اسے، للناس، لوگوں کے لیے، وما یعقلوها الا العالمون، نہیں سمجھتے نہیں جانتے ان مثالوں کو، الا العالمون، مگر عالم لوگ، تو قرآن کے مکلف، قرآن کے ماننے والے، قرآن کے مکلف تو تمام انسان ہیں، مگر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما یعقلوها الا العالمون، ان مثالوں کی وضاحت اور تشریح کو جاننے والے علماء کرام ہیں، تو مکلف تو تمام انسان ہیں مگر جاننے والے صرف علماء ہیں، تو ان عوام لوگوں کو التجا کی جاتی ہے کہ علماء کرام کے پاس بیٹھ کر ان امثلہ کی وضاحت جو ہے حاصل کی جائے، تو اس لیے کہ عوام اور علماء کا آپس میں ربط بن جائے، تعلق بن جائے، یہ ان کے ساتھ ان کی اٹک بیٹھک بن جائے. تو ہمارے آخر وہاں العالمون مکلف تو سب ہے, جانتے صرف علماء ہے, تو یہ عوام لوگ اپنے آپ کو علماء کے پابند کریں گے, اسے اس کی وضاحت مانیں گے, جانیں گے کہ اس مثال کی کیا وضاحت ہے, تو ان کو سمجھا. تیسری حکمت سورۃ الحشر ذرا آپ نکال دیں, 28 پارہ سورۃ الحشر آیت نمبر آپ دیکھ لے, آیت نمبر 21 21 نمبر آیا, اٹھائیسواں پارہ سورۃ الحشر 21 نمبر آیا. قرآن کی عظمت کی مثال بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں عظمت قرآن کی مثال, تو آگے سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, یہ مثالیں بیان کرتے ہیں ہم حصے الناس لوگوں کے لیے, لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اس لیے کہ یہ لوگ ضرور بضرور یتفکرون سوچ کرے, اللہ کی ان مثالوں میں تو سوچ کرنے کے لیے کہ لوگ سوچے کہ مثال کی کیا وجہ تھی بیان کرنے کی, مسئلے میں در حقیقت مسئلہ جو ہے وہ ماننا ہے, اس کی وضاحت کے لیے مثال کو ذکر کی جاتی ہے کہ ان میں جو ہے تفکر اور سوچ کا مادہ پیدا ہو جائے, اس اللہ کے منشا اور اللہ کے مطلب کو سمجھنے والے بن جائے. تو یہ تین جگہ پہ اللہ رب العزت مثالوں کو ذکر کرنے کے بعد اس کی جو ہے حکمت بیان فرماتے ہیں. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا, یہاں پر دو امثلہ اللہ رب العزت ذکر کرتے ہیں جن کا تعلق قرآن اور منکرین قرآن سے ہے. جن کا تعلق کس سے ہے؟ قرآن اور منکرین قرآن سے. یہ دو مثالیں, پہلی مثال آگ جیسی ہے, پہلی مثال آگ کی ہے, دوسری مثال پانی کی ہے. پہلی مثال کس کی ہے؟ آگ. دوسری مثال وہ پانی کی ہے. آگ اور پانی کو مثال میں لانے میں کیا حکمت جو ہے وہ پوشیدہ ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ آگ کو آپ دیکھ لیجئے, ایک طرف آگ جو ہے وہ فائدے کی چیز ہے. کیا ہے؟ فائدے کی چیز, چیزوں کو ہمارے لیے پکاتی ہے, اسی طرح ہمیں جو ہے لائٹ پرووائڈ کرتی, روشنی ہمیں مہیا کرتی, یہ تو اس میں فائدہ ہے. دوسری طرف نقصان کا بھی یہ سبب ہے. معمولی غفلت اگر بڑھتی جائے, کسی کو معاف نہیں کرتی آگ, سب چیزوں کو جلا کے راک کر دیتی ہے, نہ پیسوں کو چھوڑ دیے, نہ سونے کو چھوڑ دیے, کسی چیز کو وہ معاف نہیں کر دیا. تو فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے. آگ کسی کے لیے فائدہ اور کسی کے لیے نقصان. اس آگ کو دیکھیجیے, سورۃ قلم میں اللہ رب العزت ایک باغ والے کا تذکرہ کرتے ہیں, باغ والوں اس کے شرک کی وجہ سے اللہ نے اس کے باغ کو آگ بنا دی تھی. آگ کی وجہ سے, یہی آگ ہے ابراہیم علیہ السلام و السلام کے لیے عزت اور شرف کا مقام بن گیا. آگے کسی کے لیے ہلاکت اور کسی کے لیے کیا ہے عزت اور شرف کا چیز. اسی طرح قرآن میں بھی یہ دو چیزیں, کسی کے لیے فائدہ ہے اور کسی کے لیے نقصان ہے. جس نے قرآن کے ساتھ ربط تعلق نسبت اور رشتہ جوڑ دیا, قرآن اس کے لیے فائدے کی چیز ہے. اس کے عقیدے کی اصلاح ہو گئی, اس کے عمل کی اصلاح ہو گئی, اللہ اس سے راضی ہوا اور جنت میں داخلے کا اس کو سرٹیفکیٹ مل گیا, فائدہ. مگر جنہوں نے قرآن سے ربط اور تعلق کو چھوڑ دیا, وہ تعلق اور رشتہ جو مسلمان کا قرآن کے ساتھ ہونا چاہیے اس رشتے کو توڑ دیا, تو قرآن اس کو کیا کر لے گا؟ جہنم میں دھکیل دے گا. کیا کر لے گا؟ جہنم میں دھکیل. قرآن میں حدیث مسلم میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويزع به آخرین, یقینا اللہ اس قرآن کے ذریعے بہت سی اقوام کو جو ہے وہ اونچا کر دیتا ہے, عزت بخشتا ہے جس نے قرآن کے ساتھ اپنے رشتے کو جوڑ دیا. ويزع به آخرین, جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تو قرآن اس کو ذلت اور رسوائی کے دل دل میں دھکیل دے گی. اسی طرح مشہور روایت کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے قرآن من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ, جس نے قرآن کو اپنا امام بنا کر اس کے پیچھے چلا قرآن اس کو جنت کا راستہ بتلا دے گا. ومن جعلہ خلف ظہری ساقطہ الی النار, جس نے قرآن کو اپنے پیچھے رکھ لیا تو قرآن اس کو جہنم میں دھکیل دے گا. تو قرآن بھی فائدے اور نقصان کی چیز ہے. کس کے لیے فائدہ, کس کے لیے نقصان, جس طرح آگ. دوسری مثال جو ہے وہ پانی کی ہے. پانی کو ذرا آپ دیکھ لیجیے, ایک طرف اس میں بھی فائدے, صفائی کا کام کرتی, کپڑوں کو صاف کرنا, جسم کو صاف کرنا, اسی طرح فصلوں کو اس سے سیراب کیا جاتا ہے, اس کو پیا جاتا ہے, ضروریات زندگی میں سے یہ. مگر دوسری طرف پانی میں نقصان کتنا ہے. اگر سیلاب کی شکل اختیار کر لے تو آگے سب چیزیں وہ ریت کی دیوار ثابت ہو جاتی ہے, کسی چیز کوئی بھی چیز اس کے سامنے ٹکتی نہیں کہ اٹک جائے اس کے سامنے. یہ پانی میں نقصان, فائدہ نقصان, یہی پانی ہے. حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے تابعداروں کے لیے نجات کی سبب بنی, اور قوم نوح جو سرکش تھے ان کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بنی, فرعون اور اس کے لشکر کے لیے تباہی کا نمونہ پیش کر گئی, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے تابعداروں کے لیے عزت اور شرف کا مقام بن گئی. پانی میں بھی یہ چیز ہے, فائدہ نقصان, اسی طرح قرآن میں بھی یہ ہے. کسی کے لیے جو فائدہ, بیٹھ کر عقیدہ صاف شرک کی غلاظت سے, عمل صاف بدعات اور رسم و رواج کی غلاظت سے, معاشرے کی صفائی اس سے ہوتی ہے, حاکم محکوم کی صفائی اس سے ممکن ہے. مگر اگر قرآن کو چھوڑ دیا جائے, اس سے ربط اور تعلق کو ہٹا دیا جائے, تو نہ عقیدہ رہ جاتا ہے صحیح, اور نہ عمل سے رہ جاتا ہے. معاشرہ بھی گندا, غلاظت بھرا, اور اسی طرح عقیدہ اور عمل بھی جو ہے وہ کیا بن جاتا ہے, وہ بھی غلاظت والا بن جاتا ہے, شرک اور کفر کی امیزش آ جاتی ہے اس کی. میری بات کی آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کہ قرآن اور اس کے منکرین کی مثالیں آگ اور پانی سے کیوں ذکر کی گئی؟ کوئی اور چیز نہ اٹھائی گی, آگ کو اٹھایا گیا, پانی کو اٹھایا گیا, کافروں کی مثال آگ سے, جھکنے رکٹ کافر ہے. اس طرح آپ اپنے آپ کو سامنے جو ہے وہ نقصان کی چیز نظر آتی, اسی طرح کافر کلیئر کٹ جو ہے وہ نقصان والے. منافق پانی, سامنے سے تو وہ فائدے کی چیز نظر آ رہی ہے مگر در حقیقت وہ کیا تھے, وہ نقصان والے. تو منافقوں کو پانی سے اور کافروں کو آپ سے اللہ رب العزت ان کی ایکسپلینیشن کر رہا ہے. قرآن کی فساد اور بلاغت کو ذرا دیکھ لیجیے. افسوس صد افسوس کہ مسلمان آج قرآن کے لیے فارغ نہیں, سب چیزوں کے لیے ہم فارغ, قرآن کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں. تو نتیجہ یہ نکلا کہ ذلت اور رسوائی کا تاج ہر مسلمان کے سر پہ جو ہے دور سے سج رہا ہے, چمک رہا ہے. جس علاقے کے مسلمان کو بھی دیکھ لیجیے, قرآن کو جو عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, قرآن جو اللہ کی کتاب ہے اللہ پہ شکست ناممکن. تو اگر مسلمان قرآن کے قانون کو اپنے اوپر لازم کر لے تو قرآن پہ جو قرآن ہے یہ قانون الہی ہے, اس پہ آیا شکست ممکن ہے؟ کسی قیمت پہ بھی اس پہ شکست نہیں آ سکتی. مگر آج جو مسلمان مغلوب ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے قانون الہی کو چھوڑ. اقبال تو اس لیے کہہ رہے, تو نے میدانی کے آئینی تجھی زیر گردوں سر تمکینی تجھی آ کتاب زند جاوید حکیم حکمت اولا یزالس او قدیم. مسلمان تو نہیں جانتا تمہاری قانون کیا ہے, زیر گردوں سر تمکینی تجھی آسمان کے نیچے آپ کی مضبوطی کی راز کس چیز میں ہے, آ کی خود جواب دے رہے, آ کتاب زند جاوید حکیم, یہی قرآن ہے جاوید حکیم. آپ کا ربط اس سے بنے گا تو آپ سے کچھ بنے گا. اور حکمت اولا یزالس او قدیم, اس میں جو حکمت ہے, اس میں جو مسلمانوں کی عزت اور وقار اور درجہ ہے, اس کی جو شان اور مرتبہ ہے, وہ جو ہے اس پہ کبھی زوال نہیں آنے والی, کیونکہ یہ کلام اللہ ہے, اللہ پہ جو ہے کبھی زوال نہیں آنے, اللہ کے طاقت پہ, اللہ کے اللہ ہونے پہ کبھی زوال نہیں آتا. تو قرآن کلام اللہ ہے, اس پہ بھی زوال ناممکن ہے. سورج اسی طرح ہے, چاند اسی طرح ہے, آسمان اسی طرح ہے, زمین اسی طرح ہے, مگر نہیں ہے تو مسلمان اسی طرح نہیں ہے. جس طرح کا مسلمان اللہ چاہتا ہے, مسلمان اپنے آپ کو مسلمان مانتا ہے. مسلمان کے معنی گردن نہار, تابعدار, گردن رکھنے والا, غلام. مسلمان اللہ کو ماننے والا, اللہ کے پیغمبر کو ماننے والا, مگر اس کے ساتھ ساتھ نہ اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ صحیح ہے اور نہ مخلوق کے ساتھ اس مسلمان کا معاملہ صحیح ہے. مانتے بھی ہے مگر اللہ کے ساتھ معاملہ, کافر نہیں مانتا تو معاملہ تو بس اس سے تو شکایت ہی نہیں. مسلمان مانتا ہے اللہ کو مگر اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا, پہلی مثال آگ کی, کافروں کی وضاحت کے لیے اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں. کلام کو ذرا آپ سمجھ لیجئے. پہلے جو ہے میں معنی کرتا ہوں, اپنے پاس آپ معنی کو نوٹ کر, اس کے بعد میں کیا کروں گا اس کی وضاحت اور تفصیل کروں گا انشاءاللہ. وضاحت میں معنی میں اس طرح کر لوں گا کہ اگر آپ تھوڑی سی توجہ دے دیں کوئی چیز آپ کو جو ہے مشکل نظر آئے گی اس مثال میں. امام سیبوی رحمۃ اللہ علیہ وہ مثال کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مثلہم کو جمع لایا گیا, کمثلی کو الذی کو مفرد لایا گیا, سنگولر اور پلورل. تو وہ کہتے ہیں کہ کلام میں جو ہے حذف موجود ہے, اندماج جسے کہتے ہیں. کلام اس طرح ہے عربی میں, مثلک فی البیان و مثلہم فی الانکار، مثلک فی البیان و مثلہم فی الانکار، نوٹ کریں میں وضاحت کر رہا ہوں، مثلک فی البیان و مثلہم فی الانکار، مثال آپ کا اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام بیان میں، مثال آپ کا اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام بیان میں، اور مثال ان منکرین کا انکار میں، مثلک فی البیان و مثلہم فی الانکار، مثال آپ کا بیان میں اور مثال ان منکرین کا انکار میں کس طرح ہے؟ کمثل الذی استوقد نارا، اس آدمی جیسا جس نے جلائی آگ کو، اس آدمی جیسا جس نے جلائی آگ کو، کیوں آگ جلائی؟ آگے جیم آپ کے قرآن میں لکھا ہوگا، چھوٹا سا جیم ہے، جیم ہے، اس طرح کا دنارا کے آگے جو جیم ہے، یہ مطلب نہیں کہ قاری یہاں پر جو تک چکا ہے، نہیں، جو قرآن کرام ہیں صرف نوے والے ہیں، انہوں نے آپ کے لیے یہاں پر ایک نقطہ ڈال دیا ہے کہ یہاں پر پہنچ کے آپ اس میں جو ہے سوچیں کہ کیا نقطہ ہے، اس میں کیا بات چھپی ہے، اس میں وہ بات کیا ہے، اس آدمی نے آگ کیوں جلائی؟ ہنا رجال قائدون ذل الطریق، ہنا رجال قائدون ذل الطریق، وہاں پر لوگ بیٹھے تھے، وہاں پر لوگ بیٹھے تھے، ذل الطریق جس سے راستہ بھٹک چکا تھا، جو راستے کو بھول چکے تھے، مثال آپ کا ان بیان میں، مثال ان منکرین کا انکار میں، اس آدمی جیسا ہے جس نے آگ جلائی، کیوں جلائی؟ ہنا رجال قائدون ذل الطریق، وہاں پر لوگ بیٹھے تھے اندھیرے میں، وہاں پر لوگ بیٹھے تھے اندھیرے، کیا ہوا؟ فلما اضاءت ما حوله، جب روشنی کر دی اس آگ نے، ما حوله اپنے ارد گرد، ما حوله اپنے ارد گرد، یا ما حوله اس آدمی کے ارد گرد، آگ نے روشنی کر دی، یا آگ کے ارد گرد، یا جس آدمی نے اس آگ کو جلایا تھا اس کے ارد گرد روشنی پھیل گئی، تو آگے ایک جملہ ہے اس میں، حذف وہم لا يتمتعون بها، وہم لا يتمتعون بها، ان لوگوں نے اس سے کچھ فائدہ حاصل نہیں کیا، ان لوگوں نے اس روشنی سے، اس آگ سے کچھ فائدہ حاصل نہیں کیا، تو کیا کیا اللہ نے؟ ذہب اللہ بنورہم، لے گئے اللہ ان کی روشنی کو، لے گئے اللہ ان کی روشنی کو، وترکہم فی ظلمات، اور چھوڑ دیا ان کو فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون ابھی کچھ نہیں دیکھتے، لا یبصرون کچھ نہیں دیکھتے، مانی نوٹ کر دیا آپ نے، نوٹ کر، ایکسپلینیشن ابھی ذرا سن لیجیے، مکہ کے رہنے والے کی مثال، وہ لوگ اندھیرے میں بیٹھے تھے، کیا بیٹھے تھے؟ پھر جو عام مثال آپ کے ساتھ، کچھ لوگ ہوتے دشت و بیابان صحرا میں اندھیرے میں وہ بیٹھے رہتے، بیٹھے، ان کو اپنا منزل مقصود جو ہے اس کا عطا پتہ معلوم نہیں، کہ جانا ہے کس طرح ڈائریکشن سے جانا ہے، کیا ہمارا منزل مقصود ہے، اس تک پہنچنے کا کون سا راستہ ہے. یہ لوگ اندھیرے میں، گپ اندھیرے میں بیٹھے. ٹھیک، ایک آدمی آیا، اس نے آگ جلائی. جب آگ اس نے جلائی تو آگ نے روشنی کر دی. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ لوگ اس آگ میں سے جو روشنی ہوئی ہے اس سے اپنے لیے ایک ایک لکڑی کو جو ہے جلاتے، اور اسی روشنی کے سہارے وہ اپنے منزل مقصود تک پہنچتے. الٹا ان لوگوں نے اس آدمی کے قتل کرنے کا پروگرام بنا لیا. تو اللہ نے کیا کر دیا، تو وہ روشنی ان سے جو ہے اللہ نے ہٹا دی. اس روشنی کو اللہ نے ان لوگوں سے ہٹا دی، تو وہ لوگ کس میں رہ گئے، دوبارہ اندھیرے میں رہ گئے. مثال جو ہے مکہ کے مشرکین کی، اندھیروں میں بٹکے ہوئے، منزل مقصود نامعلوم تھا، قتل و غارت کا بازار گرم تھا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو جاننے والے نہیں تھے، کفر اور شرک کی ظلمات میں جو ہے وہ گرے ہوئے تھے. اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے درمیان بھیجا. اس نے قرآن جو نور تھا، جو روشنی تھی، اس کا بیان کر دیا. اس بیان قرآن کے ذریعے سے ان کو اپنا مقصد ان کو اپنا منزل مقصود جو ہے وہ دکھایا گیا کہ دنیا میں پیدائش کا مقصد کیا ہے، اپنے مقصد کے حصول کا راستہ ان کو بتایا گیا. تو ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ اس آدمی اس پیغمبر کا احسان مان لیتے کہ ہم تو اندھیروں میں بیٹھے تھے، منزل مقصود سے جو نہ خبر، آپ نے ہمارے ساتھ احسان کر دیا، اپنا منزل مقصود ہمیں دکھلا دیا، بتلا دیا، آپ کی تو بڑی بڑی مہربانی. الٹا ان لوگوں نے اس پیغمبر کے قتل کرنے کا پروگرام بنا لیا. ذہب اللہ بنورہم، اللہ نے اس روشنی والے پیغمبر جو اس کے ساتھ روشنی تھی کیا قرآن کی صورت میں، اس کو لے کر مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور یہ مکے والے اسی طرح اندھیروں میں رہے. لا یبصرون، ابھی کچھ نہیں دیکھتے. سمجھ آئی؟ کچھ مسئلہ اس میں نہیں تھا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہی مثال ایک جگہ پہ جو ہے اندھیرے ہوتے. قرآن کا ایک طالب، پیغمبر کا ایک وارث وہاں پر پہنچتا ہے، لوگوں کو قرآن کی دعوت دیتا ہے. قرآن کے بیان کرنے سے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرنا مقصود ہوتی ہے، منزل مقصود دکھانی ہوتی ہے ہر انسان کو. وہ اندھیروں میں بیٹھتے ہیں، نہ حق اللہ سے خبر، نہ حق مخلوق سے باخبر. تو بجائے اس کے کہ لوگ ان کا احسان مانتے، کیا رہا ہم اندھیروں میں بیٹھے ہوئے، آپ نے ہمارے ساتھ احسان کر دیا، اتنی دور سے آ کر آپ نے ہمیں قرآن سکھلایا، قرآن کے ذریعے سے آپ نے ہمیں منزل مقصود دکھلا دیا. الٹا یہ ان کے جو ہے تکالیف اور مصیبت اور قتل کے درپے ہو جائے، تو اللہ رب العزت ان سے ان روشنی کو ہٹا دیتا ہے، اور یہ لوگ اسی طرح جو ہے شرک اور بدعت اور رسم و رواج کے اندھیروں میں رہ جاتے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور اسی طرح تو اللہ رب العزت دوبارہ دیکھ لے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، مثال آپ کی اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیان میں، اور مثال ان منکرین کا انکار میں، کمثل الذی استوقد نارا، اس آدمی جیسی ہے جس نے جلائی آگ کو. وہاں پر لوگ بیٹھے تھے اندھیرے میں، راستے کو بھول چکے تھے. فلما ادعا اتما حوله، جب روشنی کر دی اس آگ نے، ما حوله، اپنے ارد گرد یا اس آدمی کے ارد گرد، وهم لا يتمتعون بها، اور ان لوگوں نے اس روشنی سے کچھ فائدہ حاصل نہیں کیا، تو ذهب الله بنورهم، لے گئے اللہ ان سے ان کی روشنی کو، وہ قرآن پیغمبر کے ساتھ مکہ سے مدینہ چلا گیا. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور چھوڑ دیا ان لوگوں کو فِي ظُلُمَاتٍ، اندھیروں میں، لا يبصرون، ابھی کچھ نہیں دیکھتے. ایک بندہ جب اندھیرے میں بیٹھتا ہے وہ اندھیرے سے مانوس ہوتا ہے، مگر جو ہی اس کے سامنے جو ہے روشنی کی جاتی ہے، اور روشنی کچھ وقت کے لیے کی جاتی ہے اور اس کے بعد دوبارہ اندھیرا، تو وہ بالکل اندھا ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ اس کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا. تو اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لا یبصرون، ابھی یہ کچھ نہیں دیکھتے، بس ختم. اور دیکھیے آنکھ میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک آنکھ میں ہوتی ہے سکروٹ، انگار، ایک ہوتی ہے اس میں انگار، اور دوسری ہوتی ہے اس میں کیا؟ روشنی. آدمی نے جلائی تھی آگ کو، مگر لے گیا اللہ کیا؟ نور کو. کیا لے گیا اللہ؟ نور کو. رہ گیا کیا؟ انگار، جو جہنم ہے ان مشرکوں کے لیے. کیا رہ گئی؟ نقصان والی چیز رہ گئی، اور جو فائدے کی چیز تھی وہ اللہ نے جو ہے چلا دی مکے سے مدینے کی طرف. لا یبصرون، آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں سمم بکمن عمیون، لفظی معنی اگر کی جائے سمم بہرے ہیں، بکمن گنگے ہیں، عمیون اندھے ہیں. تو یہ تو مکے کے مشرکین کی جو ہے اوصاف بیان ہو رہی ہے، تو ابو جہل تو نہ گنگا تھا، نہ بہرا تھا، نہ اندھا تھا. تو اللہ رب العزت کس طرح فرما رہے ہیں کہ سمم بکمن عمیون، سمجھ آ رہی؟ ابو جہل کی مثال ہے نا، ابو جہل اور اس کی پارٹی کی جو ہے وضاحت ہو رہی ہے. تو کس طرح اللہ رب العزت فرما رہے کہ سمم بکمن عمیون، وہ تو نہ سنتے نہ بکمتے نہ جو ہے عمیون تھے. تو معنی کو ذرا آپ دیکھ لیجئے، سمم بہرے تھے حق کے سننے سے، بکمن گونگے تھے حق کے بیان کرنے سے، اور عمیون اندھے تھے حق کو دیکھنے سے. فہم لا یرجون، تو یہ لوگ لا یرجون، واپس نہیں پلٹ سکتے حق کی طرف، واپس نہیں پلٹ سکتے حق کی طرف سے. حکم دنیاوی کا کیا تھا ان منافقین کا، ان کافروں کا حکم دنیاوی کا کیا تھا؟ ختم اللہ علی قلوبہم والا سم، اسباب فہم کو اللہ رب العزت نے ان لوگوں سے صرف کر دیا، ختم اللہ، ان کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی، سیل لگا دی. تو جب مہر لگ گئی مہر جباریت، قصہ ختم. تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت اس لفظ کی وضاحت کر رہے، کس سے؟ فہم لا یرجون، ابھی حق کی طرف ان لوگوں کا پلٹنا ناممکن ہے. سمجھ آئی کی سمجھ نہیں آئی؟ اس سے میں زیادہ آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھانے سے قاصر ہوں، جس طرح میں نے اچھا سمن بہرے ہیں حق کے سننے سے، بکمن گونگے ہیں حق کے بیان کرنے سے، اور عمیون اندھے ہیں حق کے دیکھنے سے. فہم لا یرجون، حق کیا ہے؟ قرآن بھی حق ہے، پیغمبر بھی حق ہے، ان کے معجزات بھی برحق ہے، اللہ کے دلائل بھی برحق ہے، یہ سارے حق ہیں. فہم لا یرجون، تو یہ لوگ لا یرجون، واپس نہیں ہوتے حق کی طرف. سمجھ آ رہی کہ سمجھ نہیں آ رہی؟ چلو شکر ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہی. مثلہم کا مثل الذی استوقد نارا، مثال آپ کا اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیان میں، اور مثال ان منکرین کا انکار میں. کمثل الذی استوقد نارا، اس آدمی جیسی ہے جس نے جلائی آگ کو، وہاں پر لوگ بیٹھے تھے اندھیرے میں، راستے کو بھول چکے تھے. فلما ادواءت ما حوله، جب روشنی کر دی اس آگ نے ما حوله، اپنے گرد و پیش یا اس آدمی کے ارد گرد، اور ان لوگوں نے اس آگ سے، اس روشنی سے کچھ فائدہ حاصل نہیں کیا. ذہب اللہ بنورہم تو لے گیا اللہ ان کی روشنی کو ان سے وترکہم فی ظلماتن اور چھوڑ دیا ان لوگوں کو فی ظلماتن اندھیروں میں لا یبصرون ابھی نہیں دیکھتے کچھ کسی چیز کو. جس طرح قرآن کے سورۃ انعام میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِن يَكْفُرْ بِهَا فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ. اگر یہ مکے والے انکار کر لے تو ہم نے اس قرآن کے ماننے کے لیے ایک ایسی قوم بنائی ہے جو اس کے انکار کرنے والے نہیں ہوں گے. سورۃ انعام میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر یہ انکار کر لے کیا ہے, ایسی قوم میں نے پیدا کر دی ہے جو انکار نہیں کریں گے. یہ چیز ہے. سومن بہ رہے ہیں حق کے سننے سے, بھوک منگونگے ہیں حق کے بیان کرنے سے, عمیون انڈے ہیں حق کے دیکھنے سے, فہم لا یرجون پس یہ لوگ جو ہیں نہیں پلٹتے حق کی طرف سے. پشتوں میں بھی معنی سن لیجئے. مسلہم کا مسل الذی استوقد نارا, مثال سا اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر بیان کی اور مثال ددی منکرین و پہ انکار کی. کمسل الذی استوقد نارا پشان دا سڑو دے چی بلی کو اور لرا, اہل تخلق ناسو پتیار کی لارا تری نو کشیوا, فلما ادعا اتما حولو نبسر کلا چرا اکرا دی اور چار چاپی را دی اورنا, یہا چار چاپی را دی سڑینا, او دی خلقو فائدہ وان غستلا پدی اور سرا نبوت لا اللہ رنا دی, او پری خود دی لرا پتی رو دی کی لا یو سیرون دی اسے حس نمینی. سمن کان دی دا حق دوری دونا, بھوکم گنگیان دی دا حق دا بیاننا, اہم یولاند دی دا حق دا لیدونا, فہم لا یرجون نفس دی لا یرجون نشی واپس کے دے حق طرف تا. دوست اور احباب جو ہے وقت کی پابندی کرتے رہے اور جو ہے خود بھی آئے اپنے دوستوں کو بھی جو ہے درس کی دعوت دیجئے. Thank you.